أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درہم عیسیٰ در صورت کی قتال مسئلہ در جہاد پی سبیل اللہ پینی دلا قوانین ذکر کی دل دفار دا امن قانون دا قصاص جاری کی چپا ملک کی امن ناشی داغی وضاحت مخ کی بیان شو میراث تقسیم کئی پہ شرعی طریقی باننے تاغی وضاحت تمخ کی بیان شو دا بل حکمی سیاسی اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا صوم مسئلہ دا روجی ابن عاشور رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی پا عبادتن کی روجہ دا سے عبادت دے چب دے سرا دن نفس تزکیہ راضی پاکوال راضی او پروجی کی اصلاح دا افراد دا فردن پردن او دا افراد نبیا اجتماع جوڑی رضی و جندا حکم پا اموری سیاسی و اجتماعی او کی دے کلچ اصلاح دا افراد راغلل نو پخپل اجتماع سی کی ربط دی آیت دا من قبل سردا دے مخ کی آیتون کی اللہ تعالی دا بیر دری ارکان ذکر کلل پا بیر کی دری ارکان دا اسلام اللہ تعالی ذکر کلل ایمان منز او زکات نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی پا بیر کی سلورم رکن دا اسلام چی غروجہ دا ایمانیت ذکر شل اقامت الصلاة ذکر شو دغسی ایتا و زکاة ذکر شو نو پا ارکان دا اسلام کی سلورم رکن غروجہ دا اس تا روجی بیان کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو دا یا ایوہ الذین آمنو دلالت کئی پدی باندی چو روجنی ول دا تقاضا دا ایمان دا چاکی ایمانی ناغب روجن سی یا ایوہ الذین آمن ایمان والاو کتب علیکم سیامو پرسکل لیشوی دا پتا سبانی روجنی ول کما کتب علی الذین آمن قبلکم لکہ سرنگی چی پرسکل ایشوی بی پاکستان وانی من قبلکم چی ساسن مخیوں لعلکم تتقون درفار چی پریزگاران چی درفار چی تقوی و پریزگاری حاصل کی یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کتبا فمانا دا فرید سر ہے سیام پر اصطلاح دا شریعت کی صوم سے تو لے کی مانا لغوی دا صوم امساک دے امساک اما پر اصطلاح دا شریعت کی تصویر دی زان بندول زان منکول دا خوراک سکاک او زنانتا دا نزدیکتنا دا غا مبتراتی سلاسا ظاہری دی او دا دی سرسر آزان منکول زان بندول دا گناہونو ناچاغا امسا کی باتینی دے سرد نیتنا دا طلوع الفجر ناتر دا غروب شمس پوری دا فقی پولو کتابونو دا تعریب ذکر کرد روجہ دا کی طویلے کی کما کتبا علی اللذین من قبلکم لکا سرنگی چی پرسکل لیشیوا فاکسان وانی من قبلکم جمخ کی استاسنا دیکھی رہا ہوں پسرین دعا قوال لی دا تشبیح پسکی رہا مخینو سرا یو قول د مفسرینو دا دی چې دا تشبیه صرف په فرضیت کې ده، او پیدر تشبیه دا ده روجه دا د مشقت عبادت دی. نو کله چې دا ذکر شول چې دا فریضه په مخکینو امتونو کې هم وه، نو په دې سره آسانی راغلله. تصویر دی کتابونه کې کوئی البلوا اذا عمت سهلت، کله چې بلوا عام شي نو هغه بیا اسانه شي. نو کله چې الله تعالی ویل چې دا په مخکینو امتونو باندې هم پرس شوی وه، نو آسانی پکې راغله، ځکه دا د مشقت عبادت دی، خو یوازې په تاسو باندې نه ده بلکې په مخکینو باندې هم پرس شوی وه. دویم قول لم پسرین دا دی چې دا تشبیه دا پشمار کی، بیا په دې کې مختلف اقوال دي، خو غوره قول په دې کې دا دی چې دا لکه څرنګه چې د رمضان مبارک د میاشتې روجې په دې امت باندې فرض دي، نو په مخکینو امتونو باندې هم دغه فرض وي. خو لیکن یهود و نصارا و پاغی کی رضان نہ کمی و زیادتی کرے ہو، نصارا و پاغی کی رضان نہ زیادتی کرے ہو، پنزو سرج روجی باغی نہیں ولی. او بعض علماء ذکر کری دی چی نا کما کتبا علی اللذین من قبلکم، دا تشبیح پشمار کی دا و پاغی بانی دری و رضی روجی نیول دا لازمو، دا میاشتی دیار لسما سوار لسما و پل لسم اغیطا ایامی بی زویلے کی. او بیا دا رمضان مبارک دا میاشتی بنی ولو سرا دا غی نس خراغ للا، اس پا دی امت باننی دا رمضان مبارک میاشتی روجی پرز دی. او ایامی بیز دا هر میاشتی دیار لسما سوار لسما پن لسما اغا روجی نیول دا سنت طریقہ دا. او پا حدیث مبارکو کراغلی دی چی پا هر میاشت کی کلا مومن مسلمان روجی نسی کانا کسیام دہری، دادا سیدی لکا ٹول زمانہ چی روجی نسی، دغا حدیث بانی دان پویے کئی کانا کسیام دہر زکا دی چر دی امت خصوصیت دا دے چی اللہ تعالی دی امت تا یونی کی پلس ورکی پا میاش کی چی دری روجی ونی سی دادا سیدل که دیر شروع دی روجی چنی ولی، نو بیا پا حرم میاش کی کان کسی آمید دا. دا بحریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا حوصیت کرے و دا دری و خورن، یو دا چی پا حرم میاش کی دری روجی نسا، او دویم دارے چی دا ساخ پا وقت کی دو رکات منز کوا دا ما پریک دا، او درم دارے چی دا او دا کی دو نمخ کی وی تر کوا وی دا وسی تر تکڑے دا او دا کی دو نمخ کی وی تر کول یا پری خودل دا یو وگدا موضوع دا. حاصل دا غی دارے دا چاچی بزان بانی یقینی دا تحجد دا پاسی دلو دا غر پارا بہتر طریقہ دار چی آغا ویتر دا تحجد نورستو کی، پس صحیح حادیثو کی دا غیزی کر راغلے دے. او دا چاچی پزان مانی یقین نی عادت نی دا تحجدو دا غر پارا بیا پا کار دار چی آغا ویتر دا دا کیدو نمخ کیو کی. یا ایوہ اللذین آمنوا ایمانوا علاو کتب علیکم سیامو پر اسکلل شویدی پتاسبانی روجینی وال کما کتب علی اللذین من قبلکم لک سرنگ چی پرسکل شوی پاکستان مانی چمخ کی استاسنا من قبلکم نمرات طول امتون دی دا آدم علیہ السلام نا تر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا طول امتون تی مراد دی، یعنی حصی او سماوی دین اغل روجین خالی نو. ذکا پا حدیث بخاری کر اغلی دی بنی الاسلام علی خمسین، پا هر زمانه کې د هر نبی په وخت کې اسلام د اسلام پنځه ارکان، یو په ارکانو کې روجه و. نو الذین من قبلکم نو مراد ټول امتونو. او بعض مفسرین لیکلی دي چې الذین من قبلکم نو مراد صرف یهود او نصارا دي، بس داغی په امت کې روجه فرض و. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تقوا او پرهیزګاری حاصله کړئ. لعلکم تتقون، په روجی سره د انسان خواهشات هغه کمیږي، او کله چې خواهشات کم شي، شهوات کم شي، په خواهشاتو سره گناهونه پیدا کیږي، او په روجی سره خواهشات کمیږي، نو تقوا او پرهیزګاری په انسان کې راځي. لعلکم تتقون، دیو جن حدیث کرا غلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے زوانانو د چا چ وسو طاقت کیږي هغه دی نکاح کی، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، دا نظر او د عورت د فار عبادت دی، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، او څوک چې د نکاح وس او طاقت نه لري هغه بیا روجی نسی، دغه دی باندې خواهشات ختمی. لعلکم تتقون، د دیو جنب الحدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الصوم جنتون، روجا دا ډال دی، دا د ګناهونو نه د بچ کېدو د پاره یو ډال دی، دغه سي د جهنم د عذاب نه دا یو ډال دی. لعلکم تتقون، دیر فاره چی پرهیزګاران شئ. یو بل معنا ذکر کړی دا غرایب التفسیر، هغه وی لعلکم تتقون الاکل والشرب ایاما، دیر فاره چی پتا سبان دی در رمضان مبارک روجی پر شوی دی، لعلکم تتقون الاکل والشرب ایاما، دیر فاره چی ځان بچ کئ د خوراک سکاک نه په ورځو د روجو کې، د صبح صادق نو اخلا تر د غروب شمس پورې، تتقون الاکل والشرب ایاما، غرایب التفسیر دغه ذکر کړی. ایاما معدودا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، دی آیت کې الله تعالی د روزی مدت ذکر کړي، او بیا د روجی د رخصت د فار الله تعالی عذرونه ذکر کړي، او حکم د فدی ذکر کړي. نو درې خبرې شولې په دې آیات کې، یو د روجی مدت الله تعالی ذکر کړي دی، ایام معدودات، او دویم د روجی د ماتولو د فار عذرونه، او دریم الله تعالی ذکر کړي حکم د فدی. دا درې خبرې شولې په دې آیات کې، ایام معدودات، دې لیک په عبارت کې تقدیر دی، صوم او ایام معدودات، او روجی ونی سي روجی ایام معدودات، ورځې دې شمارلې شوی. مفسرین ذکر کړی دی، معدودات فمانا د قلائلو سره، یعنی کم ورځې دې مړه دومره ورځې خونه دي چې تا تو ساډوب کړی دی، ایام معدودات، صوم او ایام معدودات، روجیونی سی ورځی دی شمار علی شوی، د شمار ورځی دی، نو کم شی چې شمار علی کیږي د کی اشاره د قلت ته، اسانوالی ته کی اشاره ده. فمن کان منکم مریضا، نسوک چې وی تاسو نه مریض نه جوړ دی، او علی سفرین، یادې په سفر باندې، د یک په عبارت کی تقدیر دی، فافترا، او د مریض نه مراد کم مریض دی. مبصرین لیکلی دی، دا مریض نه مراد هغه مریض دی چې په روجو پنیولو سره تکلیف او مرض زیاتیږي، یا د هلاکت خطر وي چې دا مړ شي. بس درېم، تاسو د فقه په کتابونو کې ویلي دي، او یا خطر ده د زیاتېدو د مرض، ماهر طبیب ډاکټر مسلمان تقوادار فریضګار هغه ته وایي چې ته روجه مه نیسه، طبیب دے هغه مسلمان هم دے، او په دغه مرض باندې پوهیږي، ماهر دے، هغه ته وایي کتار او جوونی ولا نو یا هلاک کیږي مړ کیږي، ځکه دوای تری ضرورت دی چې بار بار دوای استعمال کی، او یا هلاکت خونی خولی کنا اغا مرض زیاتی او یا دا قول پا کیوم ذکر کرده دی فقهاو یا پروجینی ولو سره تاخیر راضی پا شفا کی لکه ڈاکٹر و توی مثلا کتر روجی اونی سی نو توا پا دو میاشتو کی جوڑی گی او که روجی دی اوننی ولی دوائی دی استعمال کل ٹیم پا ٹیم من نو تا بشلو رز کی خشی بس در پارا بیا جائز دی چی دا فا افتراد از رو جمع تکی بیا او علا سپرین او یا پا سپر باندی سپر نمرات سپر شرعی دی اتا سلوی خمیلا اتا او یا کلومیٹر از آغین جوڑی گی نو یا سو پا سپر باندی فا افترا دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے بس اگر روجہ فریق دے روجہ ماتا کی فعدت من ایام اخر فعلیہ عدت من ایام اخر نو پہ دبان دے لازم دے شمار اول دنور اور ازو دے دیکھ میں عبارت کی تقدیر دے للقضائے دے قضا را اوڑل دے پارا دا بشمار کئی دنور اور ازو دیر پارا چی بیا قضا را اوڑی وعلی اللذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین او فاغ کسانو بانی چی طاقت نلری در وجود نیولو فدیتن فدیتا طعام مسکین چا خوراک ورکول دی مسکین تا دی آیات کے لگ اشکال لے چر دی آیات مانو مقصد سرے دیر پا اختصار سرے تویم دیر توجیحات تی بکرم پسرین دے دے کہ او گوری وعلی اللذین او پاکسانو مانی یتویقونہو چی آغا طاقت لری در وجود نیولو فدیتن طعام مسکین تی دیدا چی آغا خوراک ورکول دی مسکین تا ظاہری مانا خمد قرد آیت نو سوال دا رازی چی سوک طاقت در وجود نیولو لری نو سنگب آغا پیدیا ورکی دا غینا تاسو یو جوابو کئی دا دے جملے مقصد دا دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے دے وہ اضافا ابتدا دا اسلام کی وا کلچی پہ ابتدا دا اسلام کے روجہ فرض چلا سرد روجی دنیولو دا طاقت نہ اجازت و کسوک روجہ نسی ہم سیدہ و کسوک روجہ نہ نسی بلکہ پی دیور کینو دا غیر فارم جواز دری دا دا ابتدا دا اسلام خبر دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغ روایت دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دغ روایت ذکر کرے دا ابتدا دا اسلام سر تعلق ساتی نو پا ابتدا دا اسلام کی دا روجی حکم جکل راغ نو بس دا اجازت ہم و کسوک رو جنسی ہم سیدہ و کسوک رو جننسی بلکہ اغاد روجی پا دے بانی پی دیا اور کین ہم جائز نو معنی ہم دا قوکی دا سنگشی تاستما اکڑلا وعلی الذین او پاکسانو باندی فدیتن یتویقونہو چی طاقت لری در روجی دنیولو فدیتن طعام مسکین پی دیور کول دی خوراک چاگا پی دیور کول دی چا خوراک دی مسکین تا خوراک ور کول دی مسکین تا نو دوان جائزو دا حکم بیا منسوخ شوید بنا پدی قول بانی دا حکم بیا منسوخ شوید اگا منسوخ شوید پس بانی دی من شہیدہ منکم شہرا فلیسم ہو باغی بانی بیادا حکم منسوخ شو اولانی قول دا غلی دویم قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے اغوی پا دی آیات کی او دغسی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی دی آیات کی اللہ تعالی حکم ذکر کردے دی دا آیات پا بارا دا دیر بڑا سڑی کی زعی پا دے یا دیر بڑای زنان دا ابو حیان نحو تلالی دا ذکر کردی دی وی اغا زعیفا بڑا سڑی یا بڑای زنانا زعیفا چا غا دا جوڑی دو امید نلری بلکل زعیفا دی دا حکم دا غیر پارا دی دا جوڑی دو امکان نیشتا ری بس ختم دی بیخی بعد یونی مریض دا سی لکا مثلا زوان سڑی دی زوان خدا دا نو کاغا مریض ہمی خدا غیر دا جوڑی دو امکانی کنن وس اتیا کال عمر دے نوی کال عمر دے او مریض دے روجن شینی والے نو دا حکم دا چار فار ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دا ذکر کڑی دی او دا سید دی سرا علماء ذکر کڑی دی حاملہ زنانہ دا یا مرضعہ زنانہ دا اغا زنانہ کی اغا حمل داری د ماشوم د ضائع کیدلو او یا داغی د دا ہلاکت خطر ای یا مرجع زنانا دا چھ معشوم تپے ورکی شودا ورکی، نو اگر کاغذ دا تکلیف سرا دا سخت تکلیف سرا روجنی ولی شی خلی کن دا غیر پارا دا حکم دے کہ آغا روجو ننی سی او پیدیا ورکی نو دا ہم جواز دری. وعلی اللذین جو تیقونه فدیة طعام مسکین، دا دیر سختی سرا دا تکلیف سرا غا روجنی ولی شی خلی کن کہ روجی وننی ولی پیدیا ورکن دا جواز دری. خود دے دے کہ بیا سوال دا راضی دا بالکل بوڑھا ضعیف دے او یا مرضعہ زنانہ دا چغہ خرابی، نو بیا خو یتیقونہ ہو نو پکار بلکہ لا یتیقونہ ہو پکار، بلہ یتیقونہ ہمانہ دا چھ طاقت لری، نو بالکل بوڑھا سڑے دے یا بوڑھی زنانہ دا یا مرضعہ دا یا حاملہ دا ظاہر پارا ال جواز دری چغہ طاقت نہ لری، نو یتیقونہ دلالت پہ اثبات بانی کی پنفی بانی خو نہ کی کن. مختلف جوابوں پر سرین ذکر کری دی، یو جواب دار ہے چی یتیقونہ کی لا دے دے کی مقدر دے، وعلی الذین و پاکستان بانی لا یتیقونہ چی طاقت نہ لری دروجی دنی ولو فدیتن فدیہ دا طعام مسکین چاگ خوراک اور کول دی مسکینانو تا، یو قول لگا. دویم قول ہم پر سرین دار ہے اتواقع یتویقو باب افعال لے، او دا باب افعال پا خاصیاتو کی تاسو پسول اکبر ای کیوئے لید، یو خاصیت دا باب افعال دا سلب ماخذ دے، سلب ماخذ اتواقع یتویقو دا دے ماخذ دے مصدر طاقت، نو طاقت نے پکول مانا دا پرے کی، نو علی اللذین آفاغ کسانو بانی یتویقونہو چی طاقت دا غی سلب شوئی، طاقت دا غی ختم شوئی دے بالکل، لا فکر مقدر نہ دے دا اخبر نحو و سر پہ پاخہ کیا دے ذکر دا مثال ذکر کے، او درم جواب ذکر کرے دے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی، وی طاقت لفظ تا اغزے کی استعمالی کی چی قدرت دے یوکار وی خسر دا دیر مشاقت نہ، قدرت اشت دے خسر دا دیر مشاقت نہ، بڑا سڑے دے نو کزان بیخی وجنی نو دا روجہ کی دے شٹنگم کی وی نیسی، یا مرضعہ دا یا حاملہ دا، نو کہ دیر مشقت او تکلیف برداشت کی نو دا روجہ نیولے شی، وی طاقت لپس پغزے کی استعمالی. یو بل مانا جی کر کری دا شاول اللہ رحمت اللہ علی الفوض الكبیر کی تاسو آغاوے لی دی، وی وعلی اللذین یتیقونہو، وی پدی کی اشارہ دا صدقۃ الفطر بدی کی اشارہ دا، وی مخ کی خروجہ ذکر شولا شہر رمضان مخ کی ذکر شولا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وعلی الذین یتیقونہ اسداد پدیہ حکم دے صدقۃ الفطر، نو مان دادا وعلی الذین پاکستان بانی یتیقونہ چاغ طاقت لری دے صدقۃ الفطر، فدیتن اغا فدیہ دا طعام مسکین چی خوراک ورکول دی مسکینانو تا، وی دا مناسبت دا دا چی مخی روجہ دا پر روجیب سی بیا سرقت الفطری سرسایہ ورکول پا اغی پسی ندی کی اغی تا اشارہ دا. باہر حال ہر یو قول کشی دا غی مقصد دا چی دا کم ویلیشو، وعلی اللذین یتیقونہ اغا کسان چی اغا طاقت نلری دا روجی دنی ولو فدیتن لازم دا پاغبان دی فدیہ طعام مسکین چا خوراک ورکول دی مسکین تا، نو دا یوی رو جی فدیہ آغا دا یوی سرسائے پا مقدار بانده، یو سرسائے تا سویلی دی او کم دو سیر غنم، نیم سوا غنم دی او یا یو سوا وربشی یا وسکی او یا کجوری، نیم سوا تقریبا فاو کم دو سیر جوڑی که دو سیر ورکیم خبره دا غی هر سمر قیمت چی پاغ وقت کی جوڑی گی وسا غده، فمن تطوع خیرا فو خیر اللہ وان تسومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، فمن تطوع خیرا چاچی پا اخلاص و خوشالی سر اکڑ لنی کی فهو خیر اللہ نو دا دیر پیدا من دا دا غد فارا دا غور دا دا در فارا، ومن تطوع خیرا دین مراد سشده، یو مانا دی کی ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی من تطوع خیرا مراد درې نشه شری وای من تطوع خیرا بزیادتی علی القدر المذکور فی الفدیه دا امام مجاهد رحمت الله علیه په قول باندې من تطوع خیرا بزیادتی علی القدر المذکور فی الفدیه د یوی روجی پدیا اغا خوراک ورکول دی مسکین تا یو تاسو ما ویل چې نیم سوا د غنمونه او یا فورا سوا د کجورو یا د وربشو او یا د وسکونه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې یو مسکین تا دوه ټیمه خوراک ورکول دی. معالم التنزیل دا ذکر کړی دوه ټیمه یو مسکین تا دوه ټیمه خوراک ورکول دا طعام مسکین دا د یو د یوی روجی پدیا بستغه. نو من تطوع خیرا چاچی په خوشاله او په اخلاص سره وکړل نیکی په خیر الله نو دا به غوړه ده در لپاره د یوی روجی پدیا د یوی روجی دو پدی ورکړي. یو مسکین ته دو ټیم خوراک دی کنه یا نیم سوع دی اوس د دو سوع ورکړل د غنم د یوی روجی ډبل پدی ورکړه د پنځه روجی خوړلې مثلا د هغې زر روپۍ راتللې د دوه زره ورکړلې. ومن تطوع خیرا بالزیادة على القدر المذکور فی الفدیه په فدیه کې چې دا مخکې کم مقدار ذکر شوی دی ردې نه زیاتی ورکړله دغه پې مراد دی. او دویم قول مفسرینو دارې چې نه بس دا عام دی هر نیکی ردې نه مراد ده. من تطوع خیرا هر هغه عمل تی مراد دی چې د هغې حسن ثابت وي په دلیل شرعي سره بس هر هغه چې د هغې خیریت د هغې فایده او د هغې حسن ثابت وي په دلیل شرعي باندې هر عمل چې دی هغه. ومن تطوع خیرا چا چې په خوشحالۍ او په اخلاص سره وکړل نیکي نو دا غوره ده د ده لپاره. وان تصومو خیر لکم او روجی نیول دا غوره دي ستاسو لپاره. وان تصومو خیر لکم د دې څه مطلب دی ډېر اقوال لیکو لیکن سم قول ده دی وان تصومو خیر لکم حامله ده مرضعه ده یا بوډاګان دي که سره د مشقت نه روجه ونیسي نو دا غوره دي د دې دپاره سره د مشقت نه ونیوله. حاملې مرضعې ته خو اجازه توشو کنه یا په حالت د سفر کې څوک هغې ته اجازه توشو یا یو څوک مریض دی خو لیکن دا حلاکت امکان نشتره چې دا حلاک چی البته تأخیر راضی په علاج کې په شفا کې روجه ونیوله. الله تعالی وی دا روجه نیول دل بیا مغوره دی وان تصومو خیر لکم. یو قول لمبسرینو دا غده دویم قول امام راضی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وان تصومو خیر لکم وی دا خطاب دی عام و طول مسلمانانو ته د فرد روجود نیولو. وان تصومو خیر لکم روجی نیول دا غوره دی ستاسو لپاره دا سینه چې روجی نه نیسی نه روجی نیول دله په روجه کې غوره دی روجی ونیسی دا ستاسو لپاره خیر دی. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ تفسیر سراج المنیر وی ان کنتم تعلمون ما فی الصوم من الفضیلتی که تاسو پوهیږئ چې په روژه کې څومره فضایل دي غوره والی دی اجر او ثواب یې دی. ان کنتم تعلمون ما فی الصوم من الفضیلت او دغسې وی ان کنتم تعلمون براء الذمت که تاسو پوهیږئ چې په دې کې څومره فضیلت دی او په دې باندې ذمه فارغیږي. ما فی الصوم من الفضیلت و براء الذمت تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن فمن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان الذي مياشت رمضان هغدا انزل فيه القران چې نازل شوی دی پاغي کې داسې میاشت چې شروع شوی دی پاغي کې نازل دل قران کریم. رب د آیات د مقول سره دارې مخکې آیات کې الله تعالی ویل پتا سو باندې روزي پرس شوی دی نس دی آیات کی تعین دا غمیاش تی که پا کم میاش که روجی پرست شوید نو غمیاش در رمضان مبارک دا. شهر رمضان اللذی میاش در رمضان حقا دا اندل فیه القرآن چې شروع شوی دی پاغی کی نزول د قرآن کریم شهر رمضان. رمضان دا د رمز نه اخیستلی شوی دی په معنا د سوزیدلو سره، په معنا د سوزولو سره. رمضان ته رمضان ځکه ویلی کیږي، مؤمنان مسلمانان په دې کې د الله تعالی عبادتونه کوي، او بیا روژه په کلو عبادت دی، په هغې باندې ګناهونه د مؤمن مسلمان سوزیږي، په دې وجې نه ورته ویلی کیږي رمضان. نور اقوال هم پکې شته مفسرینو. انزل فیه القرآن شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه ده. انزل فیه القرآن د ترکیب په لحاظ سره په دې کې ډېر اقوال دي مفسرینو. یو قول لته ویم شهر رمضان دین مخکې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سری المکتوب علیکم صیام شهر رمضان، پر اسکلل شوی دی په تاسو باندې روجی نیول د میاشتې د رمضان. الذي داسې میاشت ده دا انزل فیه القرآن المکتوب علیکم صیام شهر رمضان. انزل فیه القرآن درې څه معنی ده؟ نو یو قول ذکر کړی دی سفیان ابن عوینه، امام ابن کثیر او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کیا قول ذکر کرے، دیر بہترین قول ہے. وہی انزل فی فضلہ ووجوبہ ووجوب صومہ القرآن. سفیان ابن عیینہ وہی الذي انزل فیه القرآن، انزل فی فضلہ ووجوب صومہ القرآن. میاشت رمضان هغه ده. انزل فیه القرآن، انزل فی فضله، نازل شوی دی په فضیلت د روژې کې، او نازل شوی دی په فرضیت د روژې د فرضیت په باره کې قرآن کریم. میاشت رمضان هغه ده چې د دې رمضان مبارک د میاشتې په فضیلت په باره کې او د فرضیت په باره کې د قرآن کریم آیاتونه نازل شوی دي. دا بیخي بل شند کې تفسیر دی. ښه، اوس د دا بله خبره کوم هغې ته راځم. خو سفیان ابن عوینه یو تفسیر دا کړی او ډېر بهترین تفسیر دی، انزل فی فضله ووجوب صومه القرآن. د رمضان مبارک میاشت هغه ده چې د دې میاشتې د فضیلت په باره کې او د دې د فرضیت په باره کې قرآن نازل شوی دی. کتب علیکم الصیام د قرآن د دې د فرضیت په باره کې نازل شوی دی که نه؟ ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر په څه کې ده؟ په رمضان مبارک کې ده. نو د رمضان مبارک د فرضیت په باره کې او د دې فضیلت د دې د فضیلت په باره کې قرآن کریم نازل شوی دی، یو تفسیر دا دی. ابن کثیر دا دغه کړی تفسیر، او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هم دغه تفسیر ذکر کړی دی. دویم مانا او دویم تفسیر او دویم مقصد دې آیات داري شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه ده. انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دغه میاشت کې قرآن. میاشتې فضیلت او یاره فرضیت خبره ته نه کوم. انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دغه میاشت کې قرآن. بیا په دې باندې سوال او د هغې جواب. سوال داري چې په صحیح احادیثو سره او په صحیح روایاتو سره ثابت دی چې قرآن کریم په دریش کاله کې نازل شوی دی، نجمن نجمن د موقع او د محل په مناسبت باندې. نو څنګه الله تعالی وایي انزل فیه القرآن په میاشت رمضان کې قرآن نازل شوی دی؟ نو قرآن په دریش کاله کې نازل شوی دی، او د رمضان مبارک میاشت خو یوه میاشت ده. نو د هغې تاسو دوه جوابونه وکړئ. آسان جوابونه دي او ډېر بهترین جوابونه دي. یو تاسو ما په ترجمه کې خبر اخلاص کړل ده. انزل فیه القرآن، انزل فیه القرآن څه معنی ده؟ کانا ابتداء انزاله فی شهر رمضان، چې شروع شو ابتدا فیه انزاله. کدا عبارت لیکیم صحیح دی؟ ابتدا فیه انزاله، بس دا آسان عبارت دی دغه ولیکئ. غرائب التفسیر دغه عبارت دیگر کړی دی، او دغه سی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. یو جواب دا شو شهر رمضان الذي میاش در رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې شروع شوی دی په هغې کې نازلېدل د قرآن کریم. نو د قرآن کریم نازلېدل په رمضان مبارک کې شروع شوي دي، دا نه چې ټول قرآن په دې روژه کې نازل شوی دی. دویم جواب ذکر کړی دی غرائب التفسیر، هغه وایي انزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في شهر رمضان، د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قرآن کریم په یو ځای باندې نازل شوی دی په میاشت رمضان کې. ثم نزل به جبریل علیه الصلاۃ والسلام نجما نجما، او بیا د اسمان د دنیا نه جبریل علیه السلام قرآن کریم راوړی دی لگ لگ په دریش کاله کې. دغه صحیح دغه شوله انزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في شهر رمضان، د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په یو ځای باندې نازل شوی دی هغه په میاشت رمضان کې. ثم نزل به جبريل عليه السلام نجما نجما، او بیا جبريل عليه السلام د اسمان د دنیا نه نبی عليه السلام ته لګ لګ راوړی دی. دغه بهترین توجیه ده، غرائب التفسیر دغه ذکر کړی دی. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی چې شروع شوی دی په هغې کې نزول د قرآن کریم. هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، وبینات من الهدى او ښکاره خبرې د هدایت دی، وبینات من الهدى ښکاره احکام د هدایت دی، والفرقان او فرق کوونکي په مین د حق او د باطل کې. قرآن داسې کتاب دی چې په دې باندې د حق او د باطل په مینځ کې فرق راځي. هدى للناس و بینات من الهدى، مخکم هدى ذکر شوی دی او بیا من الهدى ذکر شوی دی. مفسرینو د هغې فرق ذکر کړی دی، وایي د اول نه مراد اصول او عقاید دی، او د دویم نه مراد فروع او احکام تی مراد دی. هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، یعنی پدې کې مسائل ده، پدې کې اصول او عقاید بیان شوی دي. وبینات من الهدى او کار خبرې د هدایت دی، یعنی فروع او احکام پکې بیان شوی دي. فرق کوي دي طریقه باندې بیا پوهیږي. نور اقوالم کې علما شته دي، والفرقان او فرق کوونکی په مین د حق او د باطل کې. قرآن داسې کتاب دی چې د حق او د باطل په مین کې فرق کوي. فارقا بین الحق والباطل، ملا علی قاری رحمت الله علیه دغه معنی کړی دی. دغسې وایي فارقا بین الحلال والحرام، په قرآن سره د حلال او د حرام فرق شوی دی. دغه معنی هم ذکر کړی دی ملا علی قاری رحمت الله علیه. والفرقان هدى للناس هدایت دی لپاره د خلکو، یعنی په دې کې اصلاح د عقیدو د خلکو ده. وبینات من هدى او ښکاره خبرې د هدایت دی، یعنی په دې کې احکام او فروع دي. والفرقان او فرق کوونکی په مین د حق او د باطل کې، یا والفرقان فرق کوونکی په مین د حلال او د حرام کې. فمن شهد منکم شهرا فلیصمه، نو څوک چې حاضر شو ستاسونا دې میاشتې ته فل یسوم هو نو هغه دې روژه ونیسي. من شهیدا، یو قول د مفسرینو دا دی شهیدا په معنا د هزاره سره دی، تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دی. نو څوک چې حاضر شو ستاسونا دې میاشتې ته فل یسوم هو نو هغه دې روژه ونیسي. دوی معنا ذکر کړی د مفسرینو شهیدا په معنا د علیم سره دی، او دې دې کې رآنه دی ویلی شوی، ځکه د هر چا لیدل د میاشتې دا لازمی او ضروری نه دي. من شهیدا منکم شهرا، څوک چې پوه شو ستاسو نه په دې میاشت د روژې باندې، په هر طریقه باندې ده ته علم حاصل شو چې د رمضان مبارک میاشت لیدلی شوی ده، او ده تر دې علم راغې معلوماتو ته وشوله، نو فلیسمه پس دې د روژه ونیسي، روژه دی ونیسی. نو من شهیدا په معنا د من علم سره دی، علم خبرېدل د میاشتې بیا برابر خبر ده که پلی دلو سری پخ پلی وینی او که بل چالی دلی او یو عادل شخص دتا اطلاع ورکی دتا معلوماتو شی داغی بیا دا ځان له موضوع ده چه اختلاف د مطالع معتبر ده کنه ده معتبر دی باندې مستقل کتابونه علما لیکلی دي د ټولی دنیا د پاره یو میاشت ولیدلی شي په یو ځای کې د نورو د پاره هغه حجت دی کنه دی اختلاف د مطالع معتبر دی او کنه دی نو په هغې باندې مستقل کتابونه علما ذکر کړي دي شیخ دوست محمد رحمه الله تعالی هغه یو کتاب لیکلی دی البرهان الساطع پی عدم اعتبار اختلاف المطالع اغه اختلاف د مطالع معتبر نه دی ډیر علماء لیکلي دي اختلاف د مطالع معتبر دی ومن کان مریضا او څوک چې وینا جوړا او علی سفر نیای په سفر باندې دی کې عبارت کی تقدیر دی ولم یسم او روجه وننیسی یا فابتر روجه یو خوړل فعده من ایام اخر نو لازم دی پاغه باندې شمار کول دا ورز نورو لیل قضائی نا قضا دا فراغ ٹکیو سروائی مخکمی تبیر یرید اللہ بکم الیسرا واری اللہ تعالی پا تاسو باندې آسانتیا دکا حدیث بخاری کراغلی دی ان الدین یسرون دین دا آسان دے دغس یسرو ولا تعسرو نبی علیہ السلام صحابہ کرام توی آسانی کوئی گرانی مکوئی یرید اللہ بکم الیسرا غواڑی اللہ تعالی بتا سبانی آسانتیا ولا یرید بکم العسرا غواڑی اللہ تعالی بتا سبانی تنگتیا ولی تکمل العدت دیر فارچی پورا کئی تاسو غشمار مبصرین ذکر کری دی ولی تکمل العدت امرناکم بالآدائی والقضائی لتکمل العدت اداءن او قضاءن بروجی پورا کوئی دیر پارا چی دا غمیاش شکم تعداد دے چاگا پورا کئی که ادام منقل لنبی قضا و کئی زکا لی تکمل العدتا مخی اللہ ویل شهر رمضان میاش تا رمضان المکتوب علیکم سیام شهر رمضان اگه وضاحت تو مخی بشو کر نوست با میاش پورا کول غاری نو که ادا اندی وقل لن خبر اخلاس شولا که ادا اندی ونقل لن مثلا پینزش روجی دیونی ولی نوال دخو اللہ ویلو چی تاسو با میاش روجی نسی وستا پیندیش را دیونی ولی نلیو تکمل العدتا قضا ونی سی چی اغا میاش تاس پورا کئی اغا شمار پورا شی امرناکم بالآدائی والقضائی لتکمل العدتا او دیر فارا چی پورا کئی تاسو اغا شمار ولی تکبر اللہ علا ما حداکم او دیر فارچی لوی او آئی دا اللہ تلا فاغ طریقہ بانی جی تاسو تے ہدایت کرے دے ولعلکم تشکرون علاما حداکم فاغ طریقہ بانی جی اللہ تلا تاسو تا ہدایت کرے دے علاما حداکم لتکبر اللہ تدی تکبیرون مراد سے شہدے یو قول پسرین داری چی مراد درین تکبیرات دعیدین مراد دی دا اخترونو پا ورزو عشقو کی تکبیرون اویل او پای کی دا ان پسرینو اختلاف دا اختل تاسو دا فقی پا کتابونو کی ویلی دی دا وڑو کی اختر پا ورز باننی دا سحر نا تکبیرات ویل کل چی بیا عیدگاہ تا دی دا عیدگاہ نا چی بیا واپس را دی بعضی پقاها ویلی دی چی دا با نوی تکبیرات دا وڑو کی اختر پا ورز باننی تاسو فقی حنا فقی ویلی دی بعضی وی چی نا وی بی نو تاسو دا غی تطبیق عمل دکی کرده ده کم پا قهاو چه ویری دی نبی وی نو دا غی نمراد داری چه پا زور بانی بیا نوی او سوک چه وی چه وی بی اثبات کرده ده نو آغا وی چه وای بی خورو بی وی دا تطبیق شو دا آغا پیقی که چه کم خبر دیگر شوی دا آغا مسئله میره تبیر ده بعدی پا قهاو دا احناف و پا قهاو تا نسبت کرده ده چه دیو دا تکبیرات و دا ویلو قائل ندی او باز ویلی دی چه وی بی نو تاسو مایل چې باغی کی تعداد نشته ده کوم وای چې نه به وای نو هغه نه پکړی دا چې جهرن به نه وای او څوک وای چې وای به نو هغه اثبات کړی دی نو هغه سر نه کړی په پټه باندې په ورو باندې به وای او بیا په لوی اختر کې حکم شرعی دا دی چې تکبیرات وای نو په زور باندې به وای دا فرق دی او بیا تکبیرات د ایام التشریق دا نهم د ذلحجې د سحر نواخله تر د دیارلسم د ذلحجې پورې درش منځونه ټول جوړیږي نهما لسما یو لسما دو لسما پنځه منځونه دي د ورځې شل منځونه شل بیا دیار لسمې سهار ماسپخین مازیګر دریش منځونه شل بنابر اختلاف په اقوال د امامانو اقوال او اختلاف پای گشته ده دلایل هم خپل دیوانشته ده دویم قول لمبسرین داره چې علاما هداکم لتکبر الله علاما هداکم چې لوی بیان کوي د الله تعالی فهغه طریقه باندې چې هدایت کړی دی الله تعالی تاسو ته تو دین مراد تعظیم د الله تعالی دی بس یوازې د تکبیرات ویل تی نه دی مراد داغی الفاظ دیره پاره چې تعظیم وکړي د الله تعالی فهغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی ده ولعلکم تشکرون او دیره پاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو دې ذکر شکر نو مراد عمل کول دی په احکام د الله تعالی باندې هغه احکام چې دا مخکې بیان شول ولعلکم تشکرون او دیره پاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو دیره پاره چې عمل وکړئ په دغه احکام باندې مخکې چې کوم احکام تیر شول.